Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 5 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem aquesta edició de dimarts dia 5 d'abril de 2011, quan passen 6 minuts a les 8 del matí. Una edició en què tenim dades, moltes dades. S'ha publicat el cens de l'Institut Nacional d'Estadística que diu que a Catalunya ja superem els 7 milions i mig d'habitants. Concretament, 7.535.251 catalans en aquests moments censats en el nostre país. Però s'ha de dir que l'enquesta de població activa que es va publicar ahir dona dades molt negatives, i és que torna a pujar un altre trimestre més les dades de l'atur i ens dona per tot l'estat més de 4.330.000 aturats, dels quals Barcelona província en pateix la pitjor part, i és que n'acumula 453.767. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, dades molt i molt negatives en aquest aspecte. I curiosa la notícia que ens apareix avui també als diaris, i és que el comitè d'empresa de Telemadrid ha acusat a la cadena de sobrepassar tots els límits de la manipulació per sobreimpressionar les cares de Zapatero i d'Alfredo Pérez Rubalcaba amb el segell d'ETA. Si més no curiós, a més, coincidint amb la jornada en què l'ex-subinspector de la policia, José Amedo, condemnat a 108 anys de presó per atemptats perpetrats pel GAL, va declarar ahir a l'Audiència Nacional que l'expresident del govern, Felipe González, va ser qui va donar ordre de crear el GAL. Déu-n'hi-do! Més de 25 anys portem amb el tema dels GAL i encara dona voltes, eh? Encetem així aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició que de seguida ens portarà l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tindrem també imperdible avui sense el José Ramón Mier. La Vanessa Leiva ens portarà la música lliure, el Marc Mauri, les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc. I la Clara Mas ens parlarà de teatre al Tots Som Hamlet. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla, en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. L'esport, sin concessiones, a RKB. Cada tarda, des de les 7, tota l'actualitat esportiva a RKB, sin concessiones. I aquest dimecres, nit de Champions. Després del cop d'efecte del Barça a la Lliga, ara toca refermar el passi a semifinals. Amb un bon resultat al Camp Nou, davant un potent equip ucraïnès, Shakhtar Donetsk, Futbol Club Barcelona. Partit d'anada de quarts de final. Tota la prèvia del partit, tota l'emoció, tot un clàssic. Si és nit de Champions, connecta't a RKB. Des de les 7, sin concessiones. Amb la coordinació de Lluís Lorente. Futbol Club Barcelona, Shakhtar Donetsk. Dimecres, Champions League. L'esport, sin concessiones, a RKB. Angie Morales, bon dia. Molt bon dia. L'Angie Morales, com cada dia, arriba per fer-nos un repàs de les efemèrides del dia. Començarem. Sabent què va passar en un dia com avui, en un 5 d'abril del 1979. El cap de govern comunista de Cambodja, Pol Pot, va fugir a l'estranger davant l'arribada de les tropes vietnamites que havien envaït el país. Durant el seu mandat, de 1975 a 1978, Pol Pot, l'autèntic nom del qual era Salor Sta, va dur a terme una política de genocidi sistemàtic. Cap a 1,5 milió de persones van morir per malnutrició, treballs forçats, malalties no ateses i, sobretot, per execucions arbitràries. Per exemple, no es podien llegir llibres i les persones que duien ulleres, un símbol imperialista, eren assassinades. Es va prohibir la propietat privada, fins i tot el menjar i els atuells per cuinar-lo. Viatgem ara en el temps per saber què va passar un 5 d'abril del 1304. Sagnants enfrontaments entre aliats, catalans, alans i bizantins durant la campanya almogàvera a Bizanci. 1688, perdó. Esclata una revolta a Vilamajor, al Vallès Oriental, contra els allotjaments de soldats de la monarquia hispànica que provocarà l'aixecament dels ferretines i gorretes. Va passar un dia com avui del 1938. Guerra Civil Espanyola. Un decret llei del general Francisco Franco, emès a Burgos, deroga l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Continuem viatjant en el temps fins al 5 d'abril del 1989. Històric acord a Varsovia. A Varsovia. Estem bé. Entre el govern i l'oposició per introduir la democràcia a Polònia. I per últim, va ser un dia com avui del 1992. El president del Perú, Alberto Fujimori, dissol el Parlament i assumeix tots els poders. I arriba ara el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Hem de felicitar a Colin Powell, polític nord-americà, que avui fa 74 anys. També hem de felicitar a Andreu Rabassa, empresari de 81. Fernando Morientes, futbolista, avui fa 35 anys. Elodie Bouchard, actriu, en fa 38. Peter Greenaway, cineasta, 69. Agneta Falcock, així és? Sí, Falstock, més o menys. Avui fa 61 anys. I finalment hem de felicitar a l'actriu Jane Asher, que avui fa 63. Perfecte, doncs els felicitem a tots ells i ens acomiadem fins demà. Que tinguis un bon dia, Angie. Igualment, fins demà. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93 312-0890 93 312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Benvinguts a l'imperdible. Comencem. Continuem a l'imperdible, continuem a línies obertes a RKB. I és que aquesta secció, l'imperdible, us acompanya els dimarts. Avui sense la presència del José Ramón Mier. La setmana passada ja us ho anunciàvem. Durant un parell de mesos no el tindrem amb nosaltres per qüestions professionals. Però tornarà, eh? Tornarà. I tenim avui un imperdible que ens porta fins a una ciutat que agrada molt i molt a molts dels que estareu escoltant. Parlem de la ciutat de la llum, de la ciutat de l'amor. Parlem, com no, de París. I és que l'imperdible d'avui ens porta fins al Museu del Louvre, un autèntic imperdible. Si viatgeu a París, ara que s'apropa la Setmana Santa, no podeu deixar de visitar el Museu del Louvre, el Museu Nacional Francès d'Art, situat a París, a la vora dreta del riu Sena. L'edifici que l'acull, el Palau del Louvre, va ser fins al 1682 la residència dels reis de França. Constitueix un dels palaus més grans del món i ocupa el lloc on s'erigia una fortalesa cap al segle XIII. El 1546, durant el regnat de Francisco I, es va iniciar la construcció del Louvre, segons un projecte de l'arquitecte francès Pierre Lescot. La seva primigènia estructura van ampliant-se durant els regnats de gairebé tots els monarques posteriors. A principis del segle XVII, a veure si encertem, quan regnava Enric IV, es va concloure. Al voltant del Sena, la Grand Gallery, que en l'actualitat és la principal galeria de pintura. Més tard, amb Napoleó III, es va afegir un ala a la zona nord que recorre la cèlebre Rue de Rivoli. A mitjans del segle XIX, es va donar per finalitzada la construcció de l'enorme complex. Amb una superfície de 19 hectàrees, és una obra mestra del disseny arquitectònic i escultòric. El Louvre va ser inaugurat com a museu públic el 1793. Es va nomenar el pintor francès Jacques-Louis David, director de la comissió encarregada de la seva administració, i el 1848 va passar a ser propietat de l'Estat. El president François Mitterrand va inaugurar el 1993 l'ala Richelieu, a l'ala nord del Palau del Louvre, ocupada amb anterioritat pel Ministeri de Finances. Es va desocupar i va transformar-se en una zona d'exposicions. Amb això es va concloure la segona fase d'un projecte iniciat el 1981 que incloia la construcció de la piràmide de vidre, dissenyada com a accés al museu Periuk Ming Pei, un auditori, galeries per exposicions temporals, mostres sobre la història del Louvre i l'excavació dels fosos del Louvre medieval, a més de la instal·lació de restaurants, botigues i zones d'aparcament de vehicles. El nucli de les col·leccions del Louvre està constituït pel grup de quadres del Renaixement italià, entre els quals s'hi troben diferents obres de Leonardo da Vinci, pertanyents al rei Francisco I, important col·leccionista i mecenes artístic. Els fons del museu es van veure ampliats de forma significativa amb les adquisicions realitzades per la monarquia, pel cardenal de Richelieu i el cardenal Mazarino, gràcies al qual es van comprar obres que havien estat propietat de Carles I d'Anglaterra, Napoleó I Bonaparte, que va dipositar al Louvre els quadres i obres d'art de les que s'havia apropiat durant les seves conquestes europees. Després de la seva caiguda, moltes d'aquestes obres van ser retornades als seus antics propietaris. Des de llavors, els fons del museu han continuat creixent de forma constant gràcies al cada vegada més nombrós nombre d'obsequis, donacions i objectes procedents d'excavacions arqueològiques. Entre els grans tresors que hi guarda el Louvre s'hi troben escultures del món antic tan famoses com la Victòria de Samotràcia i la Venus de Milo, així com el famós retrat de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. El Louvre compta també amb obres de mestres italians com Rafael i Tiziano i d'altres artistes europeus com Petrus Paulus Rubens i Rembrandt. Com a mesura de protecció durant les dues guerres mundials, es va procedir a traslladar les valuosíssimes obres del museu a magatzems secrets situats fora de París. Doncs aquí teniu un autèntic imperdible d'internet, el Museu del Louvre, un autèntic imperdible si viatgeu a aquesta preciosa ciutat, la ciutat de París, la ciutat de la llum, la ciutat de l'amor, el Museu del Louvre de París. I cap on ens porta avui l'imperdible d'internet? L'imperdible d'internet. Doncs, evidentment, avui com a imperdible, d'internet, hem de visitar el web del Museu del Louvre, louvre.fr. Cal dir, però, que només està disponible en francès i en anglès. Una visita obligada a internet, però hem de parlar Avui d'un altre projecte, molt més ambiciós i que relaciona diferents museus del món, entre els quals, malauradament, no hi ha el Louvre. Parlem de Google Art Project. Google ha presentat un dels... un més dels seus serveis. En aquest cas es tracta de Art Project, en el qual ha treballat durant els últims mesos, juntament amb 17 museus, entre els quals s'hi troben els més grans del món. En aquest projecte, els visitants virtuals, podem veure un dels usos del ja habitual Google Street, però aplicat a institucions culturals. Ens podrem moure per l'interior dels museus seleccionats, entrar a les seves sales i observar les seves col·leccions. En un nivell de detall més específic, cada museu de la llista ha donat lliure accés perquè es faci unes fotografies de diverses obres emblemàtiques utilitzant, per això, una tecnologia fotogràfica de gigapíxels o superalta resolució. Cada objecte d'aquest tipus està format per uns 14.000 milions de píxels que permeten veure detalladament com el natural, les pinzellades, la càrrega de pintura, els llums i ombres amb el més mínim detall. Els museus també han proporcionat imatges d'alta resolució per una selecció de més de 1.000 obres d'art, entre les quals s'inclouen treballs de Goya, Hans, Helby, Botticelli, Cézanne... El MoMA de Nova York, per exemple, ha triat per les obres de superalta resolució La nit estrellada de Vincent Van Gogh, mentre que el Rijksmuseum d'Amsterdam s'ha decantat per La ronda de nit, una de les pintures més conegudes de l'artista holandès Rembrandt. Amb aquest amplíssim menú artístic, es pot fer realitat el somni de tenir la nostra pròpia pinacoteca, ja que podem triar la nostra pròpia col·lecció virtual per veure i recrear-nos tantes vegades com nosaltres vulguem. Els museus que participen en aquest projecte són l'Alts National Gallery de Berlín, el Gemäldegalerie de Berlín, la col·lecció Frick de Nova York, la Galeria Freer de l'Smithsonian de Washington, el MoMA, el Museum of Modern Art de Nova York, el Metropolitan Museum of Art de Nova York també, el Museu Reina Sofia de Madrid, el Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid, el Palau de Versalles de França, la Galeria dels Uffizi de Florència, la Galeria Tretiakov de Moscou, el Museu de l'Hermitage de Sant Petersburg, el Museu Campa de Praga, el Museu Van Gogh d'Amsterdam, el Rijksmuseum d'Amsterdam, la National Gallery de Londres i la Tate Britain de Londres. En total, l'usuari pot recórrer 385 sales de pinacoteques d'arreu del món amb obres de 486 artistes diferents. Tot un imperdible d'internet. Art Project a www.googleartproject.com. I si volem conèixer més històries en aquest cas secretes, imperdibles, l'imperdible d'avui en les històries secretes ens porta a conèixer una mica millor un dels habitants del Museu del Louvre, la Venus de Milo. Wow, les històries secretes. Sens dubte, un dels imperdibles dintre del Museu del Louvre és l'estàtua de la Venus de Milo. Després de la conquesta de França per part de la Wehrmacht, París es va convertir en el destí somiat per qualsevol soldat alemany. Tot i que per molts d'ells l'estada a la Ciutat de la Llum suposava, sobretot, la irresistible combinació de vi, diversió i dones guapes, quan aquests aspectes festius es veien ja satisfets, la seva atenció es fixava en l'extraordinària oferta cultural que presentava la capital francesa. De la mateixa manera que a l'actualitat no hi ha turista que pugui deixar de visitar a la seva visita al Museu del Louvre, Els més de 200.000 alemanys, soldats alemanys que van estar a París, no volien passar per alt el històric edifici que es troba a la vora del Sena i que tanca tresors culturals de valor universal com la Gioconda, la Victòria de Samotràcia o la Venus de Milo. Aquesta cèlebre estàtua representa a Venus, Afrodita, la mitologia romana, la deessa, de l'amor. El nom de Milo es deu a que va ser trobada a l'illa grega de l'Egeu del mateix nom, el 1920. 1820, perdó. Es desconeix el seu autor, tot i que podria tractar-se d'un deixeble de l'autor i escultor Escopas, motiu pel qual va poder ser esculpida entre l'any primer o segon abans de Crist. Els visitants alemanys que al Louvre admiraven la cèlebre estàtua eren víctimes d'un monumental engany per part dels francesos. La figura que tenien davant dels seus ulls no era l'autèntica Venus de Milo, donat que aquesta estava ben i ben guardada esperant que els alemanys marxessin de França per tornar a sortir a la llum. La Venus, que estaven admirant, no era més que una reproducció feta, en aquest cas, de guix. En efecte, les autoritats franceses, quan els panzers alemanys s'estaven aproximant a París, van decidir posar-la ben resguardada per evitar que patís algun dany o fins i tot que pogués ser robada i traslladada a Alemanya. Per mantenir-la allunyada de les conseqüències de la guerra, va ser curosament embalada, quedant oculta als sòtans del castell de Valencey. Tot i que la famosa Venus no va ser objecte de la cobdícia nazi, els fets posteriors van demostrar que aquesta precaució no va ser exagerada, donat que nombroses obres d'art pertanyents a museus francesos o a ciutadans particulars, sobretot jueus, van ser adquirides per Göring, convertit ja en mariscal del Reich i segon a la línia de successió del Führer. Quan els aliats van entrar triomfalment a París, el 25 d'agost del 1944, durant així per acabat els 4 anys d'ocupació germana, ja res no podia posar en risc a la famosa estàtua. Així doncs, la Venus de Milo va ser rescatada del seu exili en un humit sòtan i va ser posada al Louvre per seguir sent admirada al lloc on li correspon, a la mítica deessa. Inexplicablement, cap expert alemany d'art havia detectat la burda falsificació i durant aquests 4 anys va romandre el pedestal que havia ocupat abans l'obra autèntica. A més, és estrany que no es plantegés la possibilitat de traslladar aquesta estàtua a Alemanya. Aquest fet és més sorprenent si tenim en compte el que va passar primers d'abril del 1944, quan uns soldats alemanys destinats a Grècia van desenterrar per casualitat una estàtua a prop de la ciutat de Tessalònica, mentre estaven realitzant treballs de fortificació. L'oficial que hi havia al comandament va decidir entregar als grecs aquesta troballa, que va resultar ser una figura vestida de l'època de Constantí el Gran, amb l'autorització del ministre de Propaganda, dirigit per Joseph Goebbels, que aprofitaria aquest episodi per transmetre la imatge que les tropes alemanyes estaven interessats en la cultura clàssica i en la conservació d'obres d'art. Però aquesta donació va provocar les ires de Hitler, tan aviat com va tenir-ne coneixement de la notícia a través de la premsa. El Führer va ordenar que, a partir d'aquell moment, totes les obres d'art que fossin trobades per l'exèrcit alemany es traslladessin automàticament a Alemanya. Hitler no només volia que les obres principals d'art fossin a parar al Reich, sinó que va impedir que sortissin per tots els mitjans del país. Un cas similar va passar amb 26 canons antics d'origen espanyol, dels segles XVII i XVIII, confiscats per les tropes alemanyes a la població francesa d'Sneide-Cousseau. Sense que Hitler fos consultat, l'ambaixador alemany a Madrid va anunciar l'entrega dels canons a Franco, presentant-los com un regal del Führer. Quan el dictador alemany va ser informat d'aquest fet, també va mostrar la seva indignació, assegurant que aquesta gent feia regals al seu nom, dels quals ell no en sabia res. A més, que ell no tenia per costum regalar res d'històric, només regalava cotxes. En comprovar l'oposició de Hitler, l'alt comandament de la Wehrmacht va donar ordre que els canons no fossin entregats. Per la seva banda, Franco tampoc els va reclamar. Possiblement va preferir quedar-se sense l'obsequi del Führer, donat que aquelles alçades de la guerra li convenia marcar diferències amb l'Alemanya nazi per guanyar-se així el favor dels aliats. Doncs aquí tenim aquesta història secreta de la Venus de Milo, aquella habitant tan i tan visitada del Museu del Louvre, el nostre imperdible d'avui. Desplazamientos, no te lo pienses, muévete en taxi, tu otro coche, más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo, coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde, el taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Bon dia, Vanessa Leiva. Hola. Vanessa. David. Vanessa, bon dia, Vanessa Leiva. Buongiorno. Hola, David. Ai, què et passa, Vanessa? Et vaig dir la setmana passada que et saludaria de forma depriment. Ah. Per acomiadar el Cohen's Ghost. Ai, és veritat, el fantasma de Cohen. Clar, per estar una mica en consonància amb el grup que et porto, però és que no em deixes, eh? No, ja, però és que estem a la ràdio, Vanessa, una miqueta de marxa, una miqueta... Perquè aquestes hores del matí, si no, què? Bueno, una mica d'interpretació, no? Una mica d'interpretació, diu. Doncs sí que avui portem ja és l'últim dia, aquesta setmana ja sabem que ens acomiadem dels nostres grups. Sí. Els hem de deixar volar, com petits ocellets que volen del niu. Adeu! Adéu, Cohen's Ghost. I ho té més fàcil, perquè és un fantasma, doncs pot volar més fàcil. Clar, i tant. Bueno, doncs això, que avui portem el Cohen's Ghost per última vegada, ja sabeu que és aquest grup que és una única persona. Sí. Sí. I que prové de Springfield, Missouri. Sí, com els Simpson. Sí, com els Simpson. Però ell no és groc, ell és negre, perquè ell és deprimer. Ah. I... Home, a veure... Vanessa, no diguis això. No, bueno, home, no. Això té dobles interpretacions. Home, no. I hi ha molta gent ara ja no es pot molt fer una broma? Mal pensada. Ara ja no es pot fer una broma? Que ja... S'ha de ser políticament correcte. Però això a mi m'agraden tots, home. Apa, ja està. És veritat, és una tonteria, això. Era una broma. Era com si fos un dibuix animat. Jo me l'imaginava com el Bart ara, Simpson. Ara anava a dir una burrada, però millor no la diré per antena. Millor no la dic. Bueno, després me la dius, eh? No. Que ja, a mi les burrades m'agraden. Sí. Anem a canviar de tema, perquè no estem ficant aquí. Doncs Collinsgos, que segons ell mateix ens explica, és la culminació d'una vida d'existència absolutament ordinària, plena de desenganys, pèrdues i angústia. Ai. Un dia, el 2002, els anys viscuts es van convertir en la seva primera cançó, Building on the Silence, dins del seu primer àlbum, anomenat Collinsgos, Songs of Lingering Shades. Déu-n'hi-do. Que vol dir cançons d'ombres persistents. Sí. I a part, doncs, el nom de Cohen's Ghost prové de dos sobrenoms diferents, Cohen i Ghost, que li van anar posant al llarg de la vida, no? Això, ah, mira. Això està, sempre t'ho explico. Em posen per una banda, em diuen sí. Cohen, per una altra em diuen Ghost, i clar, després ajunto. Ho ajunto i ja tinc el nom, tu. Ah, mira. No m'he de pensar res més, no? Clar. Doncs mira, Cohen li prové d'un oient que el va escoltar i li va dir que la seva música i les seves lletres li recordaven a Leonard Cohen. Sí. Està molt bé, perquè... Bueno, sí, home, déu-n'hi-do, qualitat. Sí, sí, vull dir, que li diguin això és un piropo, sí, i tant. I l'altre, ja no està en piró, no, que es veu que l'exèrcit, no? Uns dels anys que va estar l'exèrcit, li deien aquest sobrenom, li deien fantasma, perquè es veu que era un home molt tenebrós i... Home. I aquestes coses. Sembla que no ha canviat gaire. No, des d'aquella època. Però bueno, també està bé, no?, que et diguin això i ho explotis per fer... Sí, doncs ara sí, ja ho veureu. També té la seva part positiva. Tindré un estil propi i, sí. I seré un tènebre. Seré un emo. I ja està. I si voleu més informació de Cohen's Ghost, doncs la pàgina és molt fàcil, cohensghost.com, cap sí. Complicació. I anem a escoltar l'última cançó d'aquest grup ja, que es diu So Strange. So Strange. Sí. Perfecte. Doncs amb aquest tema tan estrany ens quedem. Fins demà. Adéu. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Concessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 concessiones, a RKB. Però arriba un moment que serà fardo. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase tingui que... 5 concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 concessions. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 concessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport 5 concessions. De Lluís García. L'esport català 5 concessions. 5 concessions, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Ja tenim aquí preparat el Marc Mauri amb les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc per fer activitats en el dia d'avui sense gastar-nos ni un sol cèntim. Doncs sí, doncs per avui, continuant amb el Club de Lectura Barri Brossa, tenim una xerrada de Màrius Serra, Verbalia 2.0, el seu llibre. Serà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 7 de la tarda. Ja sabeu, si us agrada el Màrius Serra, aquest escriptor i periodista, podeu veure'l aquesta tarda a partir de les 7 de la tarda al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona al carrer de Montalegre, número 5. I més cosetes. Una xerrada amb Alfonso Armada. Posar-se al lloc de l'altre. Sarajevo i Ruanda. Serà al CaixaForum a les 7 de la tarda. Interessant xerrada aquesta que ens proposen des del Caixa Fòrum, des d'allà, des de l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, número 68, per posar-se al lloc de l'altre, amb dos llocs on hi va haver genocidi, Sarajevo, Ruanda. Interessant. Interessant. Cal dir que per arribar al Caixa Fòrum, doncs, baixant amb el metro a l'estació de Plaça Espanya. Més propostes. Més propostes. Una taula rodona. Què és un dinamitzador musical? Serà al Centre Cívic Les Basses a les 7 de la tarda. Doncs mira, interessant pregunta. I si voleu saber què és un dinamitzador musical, aquesta tarda, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic Les Basses, al carrer Teide, número 20. Per arribarem al metro, l'estació de Vilapiscina. I ara una xerrada que a mi em fa molta gràcia. Sí, una xerrada de debat amb Francesc Torralba. L'Homo Facebookiensis. Facebookiensis. Sí. Déu-n'hi-do. Serà a la Casa Elizalde a les 7 de la tarda. Tota la gent aquesta que està sempre enganxada al Facebook, doncs jo crec que li pot interessar aquesta doncs xerrada. Doncs sí, al carrer València, número 302. Hi van ser uns quants, que es passen el dia al Facebook. Sembla que hi ha gent que no treballi. N'hi ha uns quants que es passen enganxats al Facebook al dia jugant a jocs, a més. No dic noms. I darrera proposta, Marc. Darrera proposta, una proposta de teatre i dansa amb la companyia La Bombeta i que anirà acompanyada d'una xerrada amb l'espectacle Antígona. Serà a la Casa Orlandai a les 8 del vespre. La Casa Orlandai al carrer Jaume Piquet, número 23. Això és a l'assessor de ferrocarrils de Sarrià. Perfecte. Marc, deixa el Facebook i demà tornem. No el tinc posat, que ningú me'l pensi. Fins demà. En RKB te proponemos a diario un nuevo despertar, un ejercicio de imaginación. Imagina el mundo en el que quieres vivir y crea a diario un nuevo despertar. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Despertar, un espacio presentado y dirigido por Yes. Conoce Despertar en RKB. Estàs interessat en conèixer la vida de les mascotes? Els dimarts, d'11 a 12, parlem de mascotes i animals de companyia a RKB, dirigit i presentat per Montse Planes. Els millors especialistes t'endinsaran i t'orientaran en el món dels animals a casa. Animals de companyia, dimarts, d'11 a 12 del migdia, amb Montse Planes. No t'ho perdis. Hola, me llamo Manuela Brioa y os espero todos los miércoles desde las 12 a las 2 de la madrugada en RKB con el teléfono del más allá, un programa dedicado a la evidencia y a la sanación, el teléfono del más allá. Un espacio patrocinado por un templo para el arte. Todos los miércoles de 12 a 2 de la madrugada, dejarme entrar en vuestras vidas desde el dial 106.9 FM. Os espero. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, rest, stay. Tres quarts de nou del matí. Bienvenue. I arriba i té calor, eh? Té calor. S'acaba de treure la jaqueta. Bon dia. Sí, és que fa una certa calor aquí dins ja, eh? Sí, sí, sí. És que com que no hi ha hagut ningú... Hauríem d'invertir una mica en aire condicionat. Exacte, durant tota la nit no hi ha hagut ningú a l'estudi, doncs... S'ha creat aquí un... S'ha creat una escalforeta... Sí, en fi, tot... Tot té solució. Tot, exacte. En aquest programa. Ai, tant. Sobretot. Tot fos això. Tot fos això, exacte. Clara Mas, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Ja tenim aquí a la Clara Mas amb Tots som Hamlet. Tots som Hamlet. Tots som Hamlet, que avui ve amb propostes teatrals, però començarem amb notícies. Notícies, a veure, sí, a veure. Que ja feia dies que no en parlàvem de notícies. Sí? Notícies que afecten el panorama teatral de la nostra ciutat. Ai, positiva o negativament? De totes les maneres. De totes les maneres. Sí. Primer de tot, hem de lamentar una cosa. Hem de lamentar la crispació, sí, que ha generat la representació de l'obra Gang Bang. Sí? Ho hem de comentar, perquè ha sigut sonat. De Josep Maria Miró al Teatre Nacional de Catalunya. L'obra aborda dos temes tan provocadors, més ho és presentar-los junts, però en fi, com la prostitució i la religió, sí, que ha desfermat la ira d'alguns col·lectius i fins i tot ha provocat, atenció, l'amenaça alguns dels actors d'aquesta obra que, en plena representació, han vist com dues persones abordaven l'escenari al crit de Viva Cristo Rey, sí, Viva Franco, sí, entre d'altres delicadeses, tot plegat, molt teatral, això sí, però creiem que no és el comportament adequat no, per fer una reivindicació o una crítica. Això totalment va, això legítima. Ho va dir un dels actors quan sí? Van entrar a l'escenari i va dir això sí que és teatre. Exacte, o sigui, al final és com, bueno, els hi ha sortit el tiro per la culata en aquests sí, dos sí, personatges, sí, sí, perquè l'obra té les entrades exauridíssimes sí, des del ben al principi i a més això encara ha fet més publicitat per aquesta obra, per tant s'ha de vigilar molt com fas una crítica perquè a vegades et pot sortir la cosa al revés i en aquest cas ha sigut així. A mi em va sorprendre una cosa, que hi ha imatges gravades sí, de... Jo no sé si és que potser sí, allà al Nacional tenen una càmera fixa sempre. Jo ho vaig pensar també i m'imagino que deuen gravar totes les obres. Totes les obres, totes les representacions, sí, sí, sí, perquè si passa qualsevol cosa tenir-ne testimonis. Mm-hmm, eh? Sí. De totes maneres, és veritat, hi ha el rumor de qui diu que això va ser provocat, a, diguéssim, fals, mm-hmm, per muntar tot pel director de l'obra, per donar-li més encara més... més difusió. Sí. Per tant, bueno, hi ha les dues versions. Jo no m'inclino més per pensar que això ha sigut realment espontani, sí, que mm-hmm, de gent que està una mica anada, n'hi ha, sí, n'hi ha, i bueno, deixem-ho aquí, en tot cas, pensem simplement que... Simplement recollim l'anècdota. Exacte, recollim l'anècdota i a veure, no és que defensem a ultrança l'obra de Josep Maria Miró. Personalment, jo no em sento molt interessada en el que planteja en aquesta obra. Em sembla un pèl forçat i fàcilment provocador, però sí que volem condemnar el que és un boicot sí, d'aquesta obra de teatre, que al final no deixa de ser un exercici de llibertat, més o menys creativa, t'agradarà més o menys aconseguida, intel·ligent, però sens dubte una opció tan vàlida com qualsevol altra. Doncs per sí, tant, el respecte ha de prevaler per damunt de totes les opcions. Quedi constància de la nostra petita queixa. i que és, seria la nostra primera notícia, sí. I seguim amb una notícia que segur que ens agrada que sigui notícia, que és que des de demà, 6 d'abril, i fins al dia 10, diumenge, es presenta la Aigualada, David, a veure, digue-ho. La mostra de teatre juvenil, infantil. Sí. Molt bé, molt bé. Infantil i juvenil. Sí. Amb aquest ordre, en principi. D'Igualada, una mostra amb una trajectòria més que consolidada dins de l'àmbit de les fires, mostres, festivals de teatre. No oblidem que la mostra té per objectiu la contractació d'espectacles per part dels programadors de sales teatrals i per aquest motiu la mostra s'entén com un aparador de diferents espectacles sempre dirigits a un públic infantil i juvenil, que consti, que donen el millor de si per poder fer girar els seus espectacles per tot Catalunya i més enllà. I és que el prestigi de la mostra d'Igualada ja fa temps que va arribar a Europa i per això no és difícil de trobar-hi programadors anglesos, suïssos, francesos, italians, que es deleiten amb la qualitat del teatre català, sobretot el teatre infantil. A tots aquells que no sigueu programadors cap sala, però sí que sigueu els programadors de teatre de casa vostra, que segur que n'hi ha. Sí, i tant. Tu segur que ho ets, també. Ets el gran programador, jo no? Jo soc el gran programador de casa meva. Exacte. També és per tu, llavors, aquesta mostra, A Igualada hi trobareu en diferents espais i fins i tot al carrer, 75 espectacles que duran a terme més de 120 representacions per diversos espais de la ciutat. Tot això gratuïtament. Està molt bé. Per tant, des d'aquí, apropeu-vos a Igualada, ciutat modernista, cuidado, sí. I disfruteu de tot aquest espectacle que representa la mostra de teatre, I ara sí, David, ara sí, comencem amb la nostra secció de propostes teatrals, perquè pugueu arrodonir la vostra setmana anant a disfrutar de l'enorme creativitat d'aquesta ciutat. Sí? Sí. I per començar, com no, un Hamlet. Ah, molt bé. Un Hamlet. Fa un parell de setmanes us vam recomanar un Hamlet ben diferent. Sense H. Sense H, exacte. Es tractava de la proposta de Jordi Oriol i era un Hamlet sense H. Un Hamlet. I en realitat el text poc de Hamlet tenia. Sí. Val? Aquesta vegada, però, us presentem un Hamlet dels de tota la vida. Un Hamlet a partir del text original de Shakespeare, això sí, adaptat per l'escriptor uruguaià Jules Laforgue, que en fa una particular versió. Laforgue reprèn la història del príncep de Dinamarca, però la completa farcint-la de pensaments propis sobre la vida, la mort, sobre l'avorriment de viure, la por de la mort i del no transcendir, etc. La direcció corre a càrrec també del consolidat director Jordi Prat i Coll, que encerta a muntar l'espectacle amb només 3 actors, que reparteixen tots els personatges. Economia de mitjans. Economia de mitjans i intel·ligència. Aquest suggeridor Hamlet es presenta des del 30 d'abril a la recent estrenada Sala Atrium, que cal conèixer, al carrer Consell de Cent, tocant al Passeig de Sant Joan, fins l'1 de maig. Entrades relativament econòmiques, el preu de sortida, això sembla una subhasta, no? Són 18 euros, però podeu navegar per internet a teatral.net, Atrapalo, diferents recursos que ja us esmentàvem la setmana passada, i segur que podeu trobar descomptes aquests 18 euros. Cal conèixer la Sala Atrium i cal anar a veure aquest Hamlet particular, que es veu que és deliciós. Doncs una de les propostes que no ens podem perdre. Exacte. A més, Hamlet ens ha acompanyat en els tres últims anys, en bastant, diverses versions i diversos llocs, Serà que és un tema que arriba a la gent, sí. Sí o no sé, a veure, no sé, tu ets, David? Depèn. Ho veus com és depèn. Una gran pregunta. Jo abans de les 8 del matí no soc. No soc, no, exacte. Vull dir, tot té la seva explicació. Sí. Hamlet ens arriba per aquest motiu, saps? No, a part d'això, home, és un text que és superuniversal, que toca temes que tots realment ens sentim identificats, i, ostres, és un text fantàstic. Per tant, tots els Hamlets que anem trobant els anirem recomanant. Perfecte. Siguin d'uns o dels altres. I això saps per què? Per què? Perquè tots som... Perquè tots som Hamlet. Això mateix. Supercorporatiu, ignorada. I com que la setmana passada parlàvem de descomptes, aquesta setmana volem anar una mica més enllà i oferir-vos l'oportunitat d'anar al teatre directament ja gratis. Gratis ja? Sí, Clara, gratuïtament. Aquí estem que ho tirem per la finestra tot, Sí, estic que em surto. I és que el Teatre Lliure de Barcelona posa a disposició de tothom la possibilitat d'assistir a unes representacions al seu teatre de franc. Es tracta dels assajos oberts. Ah, molt bé. Un assaig obert, és més del que sembla, és una versió feta per un dramaturg novell sobre una de les obres que s'està representant en aquell moment. El teatre lliure, està clar. En aquest cas, l'assaig obert que us proposem es diu Dues dones que canten. En referència a dues dones que ballen. Sí. Una proposta de Joan Fullana i Joan Tomàs Martínez. Joan Fullana, consti col·laborador assidu de Pep Tossara al Maldà, proposa una versió a l'obra de Benet i Jornet, Dues dones que ballen, però, de fet, aquesta obra és només el punt de partida, perquè Dues dones que canten és una reflexió molt més elevada, molt més profunda, si cap, més dirigida a fer pensar l'espectador que no pas l'obra de Benet i Jornet, que consti que sí que és una obra de qualitat, la de Benet i Jornet, però l'obra de Joan Fullana planteja qüestions molt més existencials, com veureu si l'aneu a veure, en paraules del propi autor, definint l'obra. Dues dones que canten és l'epíleg a una vida no viscuda, a una tragèdia infinita, el dubte permanent entre somni i record. Tot plegat molt existencial, no? Déu-n'hi-do. Bueno, val la pena aprofitar aquestes oportunitats que ens dona el Teatre Lliure d'anar al teatre gratuïtament. Gratis. A més, a veure propostes de gent que comença. Sí, ens agrada, Exacte, i que parodien obres dels grans, no? Per tant, ens interessa aquest tema, anirem recomanant tots els assajos oberts que trobem, que fan al Teatre Lliure. Així podeu fer una mica de ràbia als amics, allò que dèiem la setmana passada. Exacte. He anat al teatre gratis. Gratis, ràbia. Això sí, heu de tenir un ventall de temps bastant ampli, perquè l'obra representa les 5:30 de la tarda. Bé. El dia 8 d'abril. Es va representar el dia 1, també, cosa que ja no estem a temps de recomanar, ja no. Em sap greu, però el proper assaig obert és el dia 8 d'abril a les 5:30 de la tarda al Teatre Lliure de Gràcia. Bé, d'acord? Bé, molt bé. Tots els que estigueu interessats en anar a teatre gratuïtament, ja ho sabeu. És a dir, divendres, oi? Dia 8 d'abril és divendres. Hi ha molta gent que plega al migdia, divendres. Sí, exacte, divendres és una bona opció per anar al teatre a la tarda. I per acabar la secció, una proposta també econòmica, una oferta especial per als visitants de la pàgina web teatral.net. Sí. Tots vosaltres teniu l'oportunitat d'anar a veure El Ignorante i El Demente. No estic parlant de cap polític d'aquesta ciutat. Per un moment m'ha sorprès, dic El Ignorante i El Demente. No sé de qui podem estar parlant. No, és una obra clàssica de Thomas Bernhard que es representa a la Sala Muntaner per només 7 euros. Per qui hi vagi i, a més, amb el seu acompanyant, que pagarà el mateix que vosaltres. El Ignorante i El Demente fou un èxit total als anys 70 i parla de dues de les grans obsessions de l'autor austríac Thomas Bernhard, la música i la malaltia. Una barreja que porta en escena aquesta vegada el català Joaquim Candelles i que des d'aquí us recomanem. Per tant, ja sabeu, a la Sala Muntaner, teatre a 7 euros. No es pot rebutjar aquesta oferta. I tu, David, tens una proposta per anar a una representació també, gratuïtament? Sí, no és teatre en aquest cas, però sí que és música. I com que aquí ens agrada tant allò de donar a conèixer propostes gratuïtes, doncs comentar a tots els oients que l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya regalarà una entrada per un concert de la temporada 2010-2011 a totes aquelles persones que mai no hagin sentit en directe una orquestra. No parlem d'orquestres de poble, de festa major, no. L'orquestra multicolores no val, no? No, orquestra simfònica. Val. Doncs, sí. Interessant, no? Exacte, i tant, gratuït. Poder veure l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya. Home. Gratis. Doncs les invitacions es poden aconseguir durant tot el mes a www.obc.cat. Molt bé, la pàgina web. O bé auditori.cat. Molt bé. És a dir, entreu-hi, trobareu un enllaç i des d'allà podeu aconseguir aquestes entrades gratuïtes. Estupendo. Home, a veure. Home, és fantàstic. I podeu fer ràbia als amics. Exacte. He anat gratis a veure l'Orquestra Nacional de Catalunya. Exacte. Pot ser que creieu enveges o rabietes directament. També podeu ser bons amics i compartir-ho. Sí, exacte, segur, segur. De totes maneres, és una opció que fantàstica, perquè hi ha molta gent que no té l'opció d'anar a concerts ni menys gratuïtament. I és una manera d'apropar la música clàssica, en aquest cas, al gran públic, no? Sí. Que si nosaltres ens queixem del teatre, els amants i, diguéssim, malòmens, els que els agrada la música clàssica, encara ho tenen pitjor que nosaltres, perquè anar a escoltar segons què encara és més car que anar al teatre, eh? Per això intentem sempre, a l'agenda de Barcelona de Franca amb el Marc Mauri, sempre que trobem alguna proposta de música clàssica gratuïta, sempre la incloem. Exacte. Doncs molt bé, doncs gràcies per la teva recomanació. Implementarem totes les teves recomanacions perfecte, en aquesta secció. Jo m'aplicaré el mateix amb tu, Clara. Vale. I després de tirar-nos floretes, això, ens acomiadarem. Molt bé. Demà no. La pròxima setmana, dimarts, t'esperem amb més. Molta més càrrega teatral en aquesta ciutat. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Clara. Fins la pròxima setmana. A vosaltres, bona setmana. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornarem a partir de les 8 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Ara de seguida continua la programació a la casa amb serveis informatius i després En el aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Ha estat tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio. Salutacions de qui t'ha parlat en nom de tot l'equip. El teu amic, David Morales. Fins demà.